kekasih, senang-senang tersenyum, bangga ku kan parasmu yang menari hati. Bersore denganmu, bersore bersore bersore denganmu, bersore. Hari ini hari yang bahagia, jalan-jalan sore.